I kochani, zwróćmy nasze myśli i serca do Słowa Bożego. Słowo Boże jest dużo ciekawsze niż to, co w telefonie tam można znaleźć, nie? Kochani, to jest piękne objawienie. Wpatrujemy się w Pana Jezusa, wpatrujemy się w Jego oblicze, w Jego uczynki, w Jego drogi, w Jego naukę i przeżywamy swego rodzaju błogość, tak? Bo to jest, wiecie, w Nim nie ma ani niczego złego, żadnej ciemności, żadnego fałszu. Gdy patrzymy na Niego, to rośnie nam serce za każdym razem. Wszystko, co powie, wszystko, co zrobi, jest po prostu piękne, jest godne podziwu, godne tego, by się zanurzyć w rozmyślaniu o naszym Panu, o Panu Jezusie. Ale też Słowo Boże wzywa nas do tego, by badać siebie, by szukać naszego podobieństwa do Pana Jezusa. Dzisiaj psalmista mówi, że rozmyślałem nad moimi drogami i zwracałem kroki ku Twoim świadectwom. I to jest, kochani, ciekawe. Ja nie wiem, jak wy, ja czasami się łapię na tym, że długo rozmyślając o Panu Jezusie, długo rozmyślając o Bogu, o tym, jak Jego życie jest dobre i jak Jego życie jest piękne, czasami łapię się na tym, że tracę czujność w tym, że nie patrzę, a gdzie ja jestem? Gdzie w tym układzie? Bo wiecie, zaproszenie do czytania Biblii, zaproszenie do przyjścia do Pana Jezusa, to nie jest tylko zaproszenie do tego, żeby przyjść do Niego i czerpać z Niego. Znaczy, oczywiście to tak, to wszystko tak, ale jesteśmy zaproszeni do tego, by przychodzić do Niego w pewnego rodzaju świadomości. I to się już zaczyna od początku. Bóg, gdy zaprasza nas do siebie, to uświadamia nas o naszej grzeszności, uświadamia nas o naszych potrzebach. I gdy Pan Jezus staje i rozpościera ramiona, tak, i woła nas do siebie, przywołuje, to przywołuje nas w takiej świadomości. Mówi, zobaczcie, czasami przyjdźcie wy, którzy jesteście spracowani i utrudzeni. Czyli też pokazuje, że On jest tym, do którego możemy przyjść, ale też chce, żebyśmy byli świadomi tego, że gdy my jesteśmy spracowani i utrudzeni, to jesteśmy zaproszeni. Albo gdy my czujemy się, że potrzebujemy Zbawiciela, wtedy On staje i mówi, u mnie jest zbawienie. Psalmista dzisiaj zwraca tą moją uwagę szczególnie na to, że mówi, że przyglądałem się swoim drogom. Przyglądałem się. I zobaczcie, jakie tutaj padają słowa. Wcześniej mówi, modliłem się przed Twoim obliczem z całego serca, zlituj się nade mną według Twojego słowa. On to dostrzega, że potrzebuje zmiłowania u Boga, potrzebuje zlitowania. Gdy przychodzi do Niego, to zlitowanie jest pewne. On wie, że do Boga można przyjść po to zlitowanie. Rozmyślałem nad moimi drogami i, zobaczcie, i tu jest konsekwencja teraz, i zwracałem kroki ku Twoim świadectwom. Gdy sobie ostatnio tak właśnie myślałem o swoim życiu, w ogóle o tym, co przeżywam ostatnio, to zobaczyłem, że dużo łatwiej mi słuchać, rozważać na temat tego docelowego stanu, w którym Bóg chce mnie zobaczyć, czyli tego podobieństwa do Pana Jezusa. Ale trudno jest popatrzeć i usłyszeć ten głos, że zobacz, jak jeszcze tutaj jest daleko, w tej dziedzinie czy w tej, że jeszcze jest miejsce, w którym muszę odwrócić się ze swoich dróg i wejść na tą drogę za Panem Jezusem. Psalmista tutaj też mówi piękne słowa w następnym wersecie. Spieszyłem się i nie zwlekałem z przestrzeganiem Twoich przykazań. Nie wiem, czy mówi to jako taką retrospekcję pewnych przeszłych wydarzeń, czy daje świadectwo też, że On tak po prostu działa, że gdy patrzy na swoje drogi i widzi, że coś jest nie tak, że trzeba iść dalej, dalej szukać Pana, dalej prosić o Jego zmiłowanie, dalej się odwracać od swojego starego życia, to że działa to w ten sposób, że nie zwlekam. Nie zwlekam. Jeżeli widzę dzisiaj, że coś jest nie tak, to nie czekam rok, dwa, dziesięć, może samo się naprawi moje życie, może coś, nie wiem, może coś się zmieni samo. Spieszyłem się i nie zwlekałem. Mnie osobiście, kochani, bardzo mocno te słowa dotykają, uderzają, tak pokazują, w jakiej naprawdę jestem potrzebie, że bywa, że naprawdę nie mam pośpiechu w tym, żeby naśladować Pana Jezusa w jakichś rzeczach. Że nie mam pośpiechu, że gdzieś to wszystko jest takie, wiecie. I boleję nad tym. I chcę wam dzisiaj to powiedzieć, że naprawdę, ja wiem, że nieczęsto człowiek robi ten rachunek sumienia, nieczęsto przygląda się sobie, nie lubi też często być pouczany przez innych, żeby, no bo to boli, tak? Ten nasz brak podobieństwa do Pana Jezusa w czymś jest dla nas bolesny. Jesteśmy Jego dziećmi, pragniemy być jak On, a tu patrzymy i jest jakaś kicha. Ja się czuję zachęcony w tym psalmie, kochani, bo wiem, że ta bieda, która jest moim udziałem, tej mojej natury, że Pan Bóg ją zna, że to nie jest tak, że wiecie, że Bóg się mną brzydzi w taki sposób, że już nie pozwoli mi do siebie przyjść, nie? Jestem już taki zły albo w tym stylu. Koniec tej zwrotki jest, kochani, pełny nadziei. Psalmista mówi, ziemia jest pełna Twego miłosierdzia. On się zachwyca tym, że Bóg naprawdę jest miłosierny. Ziemia jest pełna Twojego miłosierdzia, Panie. To znaczy, że ja też mogę. To znaczy, że ja powinienem, że u Pana Jezusa jest i przebaczenie, jest zmiłowanie, jest to, są te otwarte ramiona cały czas. Nie ma takiej biedy, nie ma takich naszych przywar czy naszej słabości, której On nie potrafi, wiecie, przygarnąć, odmienić, wybaczyć. To jest piękne. Psalmista jeszcze pewnie nie rozumiał objawienia Chrystusa w ciele, ale widział w Bogu kogoś, do kogo można przyjść, kogoś, kto zaprasza go do społeczności. Jest też tutaj taki werset: jestem przyjacielem wszystkich, którzy boją się Ciebie i tych, którzy przestrzegają Twoich przykazań. Znowu, jest to, moim zdaniem jest to, kochani, nie wiem, czy to jest objawienie, czy to jest przepowiednia, czy jak to nazwać, bo to tam, nie znam tych terminów dobrze, ale widzę tutaj obraz, kochani, Kościoła, widzę obraz tych, którzy żyjąc w pewien określony sposób są otoczeni braćmi i siostrami, którzy też żyją w taki sposób. I to wyznanie, że jestem przyjacielem wszystkich, to jest wyznanie tego dziękczynienia Bogu, że jesteśmy w społeczności, że naprawdę mamy społeczność z braćmi, z siostrami, którzy też to przeżywają. Tam wiele lat później apostoł Jan będzie mówił o społeczności z Bogiem i społeczności z braćmi. Mamy społeczność ze sobą, bo mamy społeczność z Ojcem. To jest, i kochani, to jest prawda, nie? Nie, musimy na to popatrzeć jako na pewną prawdę, że to tak działa, to tak właśnie działa. Nie ma ucieczki, nie ma chowania się już, nie ma zakrywania swoich słabości jakimiś, nie wiem, kołdrami, murami. Jest tutaj objawiona pewna ścieżka. Przyglądałem się, rozmyślałem o swoich drogach, zobaczyłem, że potrzebuję zlitowania i przychodzę do Boga. I tam jest zmiłowanie. I później jest radość ze społeczności z Nim, ze społeczności z braćmi. I tym chciałem się dzisiaj z wami podzielić, że za chwilę będziemy uwielbiać Pana Jezusa. Zobaczcie, pomyślmy chwilę, za co my Go tak naprawdę uwielbiamy. Dlaczego On jest taki piękny w społeczności dla nas, z nami? Właśnie dlatego, że On jest pełny łaski, pełny miłosierdzia, że On nas zbawia ze wszystkich bied, że nas wyrywa z różnych przygód złych. I my Go za to uwielbiamy. Jak Pan Jezus dokonał tego wielkiego dzieła, to całe stworzenie, wiecie, niebiańskie krzyknęło w niebie: godzien jesteś wszelkiej czci i chwały, bo to zrobiłeś. Kochani, to jest prawda. Dzisiaj będziemy też to wspominać. Krzyż Golgoty, zmartwychwstanie, ale też dołączmy do tego uwielbienia ten fakt, że Pan Jezus wywalczył dla nas społeczność z Nim i z nami tutaj, że możemy naprawdę w każdej chwili do Niego przychodzić. Nie musimy się chować. Przed Bogiem nie musimy udawać. On jest pełny zmiłowania, pełny wybaczenia. On naprawia życie, kochani, rekonstruuje je. Z łajdaka uczyni dziecko Boże. A dziecko Boże będzie prowadził w ciągłym uświęceniu, w ciągłym poprawieniu, w ciągłej nauce. To jest, kochani, to jest radość. Czasami słyszę, jak staje kaznodzieja albo jakiś nauczyciel i mówi, że możemy się radować z tego, że Pan Jezus jest, no że On nas zbawił i już wiecie, już wszystko jest załatwione, już tylko się raduj. I to jest prawda, że my mamy prawo do radości, ale ta radość przychodzi przez to życie właśnie. My się radujemy wtedy, kiedy właśnie tak żyjemy, że patrzymy na Niego, patrzymy na siebie i idziemy tą drogą i doświadczamy zmiłowania i doświadczamy poprawy naszego życia. Tej radości, Panie, tego chcemy więcej, kochani. Módlmy się, wstańmy, wysławiajmy Boga, dziękujmy Mu, wywyższajmy Pana Jezusa i myślmy, co On dla nas zrobił. A zrobił wiele. Jest między nami, przechadza się między nami, dotyka naszych serc, przyciąga nas ciągle do siebie, mówiąc, chodź do mnie, przyjdź do mnie. Tak mówi, kochani, tak czytamy w Słowie Bożym i tego doświadczamy. Niech będzie wywyższony nasz Pan Jezus Chrystus, kochani, uwielbiajmy Go. Amen. Dziękujemy, kochany Ojcze, że dałeś swego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, w którym objawiłeś nam swoje wielkie miłosierdzie, przez którego pojednałeś nas z sobą, przez którego obdarzyłeś nas wszelkim błogosławieństwem niebios, życiem prawdziwym. Dziękujemy, że przez Ducha Świętego to życie staje się naszym udziałem. Możemy każdego dnia doświadczać pokoju, radości, nadziei, wiary, zwycięstwa nad grzechem, zwycięstwa nad światem, nowego życia, którego Ty jesteś autorem. Wielbimy Ciebie za to wielkie dzieło zbawienia i za Słowo, które na nowo i na nowo nas oświeca, na nowo nam otwiera oczy, na nowo pobudza nasze serca, pozwala nam pamiętać, pozwala nam na nowo słyszeć Ciebie, przemawiającego do nas przez Twe Słowo, ożywiającego te prawdy. Boże nasz, modlimy się, by dzisiaj to nasze zgromadzenie było doświadczeniem Twojego działania w naszych sercach przez Słowo Twoje, przez Ducha Twojego Świętego. Boże, potrzebujemy Ciebie w naszym codziennym życiu, w problemach, w zmaganiach, w tych różnych wyzwaniach, pokusach. Bez Ciebie giniemy, bez Ciebie usychamy, bez Ciebie nie ma w nas życia. Prosimy, byś żył w nas, prosimy, byś prowadził nas, byś przemawiał do nas, byś używał nas i aby ten czas zgromadzenia też był szczególnym doświadczeniem Twojej obecności pośród nas. Modlimy się o tych wszystkich, których nie ma dzisiaj z nami. Boże, abyś był też z nimi na wszystkich ich drogach, w ich potrzebach, w chorobie, w zmaganiach. Boże, gdziekolwiek są, prosimy, błogosław. Błogosław, drogi Panie, i daj nam wszystkim czerpać z Ciebie. Daj nam wszystkim doświadczać więcej i więcej Twojej łaski, Twojego miłosierdzia i tych wszystkich cudownych rzeczy, które zdobyłeś dla nas przez swoją śmierć, przez zmartwychwstanie, przez napełnienie nas swym duchem. Daj nam dzisiaj, Panie, doświadczać w coraz większej mierze Twoich błogosławieństw i daj nam chwalić Ciebie. Boże, wesprzyj nas swym świętym duchem, aby pieśni, które śpiewamy, słowa, które wypowiadamy, były natchnione przez Twego ducha życiem, radością. Prosimy, błogosław ten czas, który Tobie ofiarujemy. Z Tobą chcemy go przeżywać i dziękujemy za każdego brata i siostrę, że możemy razem stać przed Tobą i w tej jedności ducha Ciebie wywyższać, Ciebie wysławiać. Amen. Amen. Błogosław, duszo moja Panu, i wszystko, co we mnie, imieniu Jego Świętemu. Błogosław, duszo moja Panu, i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Pan wymierza sprawiedliwość i przywraca prawo wszystkim uciśnionym. Objawił Mojżeszowi drogi swoje, synom Izraela dzieła swoje. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki, nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według winy naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Jak się lituje Ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się Go boją. Bo On wie, jakim tworem jesteśmy. Pamięta, żeśmy prochem. Dni człowieka są jak trawa, tak jak kwitnie, jak kwiat polny. Gdy wiatr nań powieje, już go nie ma i już go nie ujrzy miejsce jego. Lecz łaska Pana od wieków na wieki, dla tych, którzy się go boją, a sprawiedliwość jego dla synów ich synów, dla tych, którzy strzegą przymierza jego i pamiętają o wypełnianiu przykazań jego. Pan na niebiosach utwierdził swój tron, a królestwo jego panuje nad wszystkim. Błogosławcie Panu, aniołowi Jego, potężni siłą, wykonujący słowo Jego, aby słuchano głosu słowa Jego. Błogosławcie Panu wszystkie zastępy Jego, słudzy Jego, pełniące wolę Jego. Błogosławcie Panu wszystkie dzieła Jego, na wszystkich miejscach panowania Jego. Błogosław, dusza moja Panu. Ja przychodzę do Ciebie, Ojcze, przez Pana Jezusa Chrystusa, aby również błogosławić Ciebie, Panie, za to, że tak pięknie wszystko stworzyłeś, nas stworzyłeś. A gdy zabłądziliśmy, odeszliśmy od źródła życia, od Ciebie, Ty zmiłowałeś nad nami, posłałeś Syna swego, Chrystusa, najbardziej umiłowanego Syna, Twój największy skarb po to, aby wyrwał nas z mocy złego, złożył okup, złożenie swojego ciała na krzyżu. Przylazi swojej świętej, który mamy nowe przymierze z Tobą. Naprawdę jesteś miłosierny. Dziękuję, że możemy spoglądać na Ciebie. Ja liczę, Panie, że przez spoglądanie na Ciebie również ja będę mógł tak jak Ty dzisiaj. Aby Cię tak umiłować, aby się Tobie podobać, Panie. Twoje przekazania są prawdziwe, ponieważ Ty przed założeniem świata stworzyłeś również mądrość, z której mamy udział z Ciebie, Jezu Chryste. Chcę korzystać też z Twojej mądrości, Panie, z Twoich przykazań. Dziękuję, że jesteś tutaj. Wierzę, Panie, że będziesz nas prowadził aż do Ojca. Dziękuję, że nas bardzo umiłowałeś. Dziękuję, że spodziewasz się, że będziemy Ciebie naśladować. Dziękuję, że sprawiasz chcenie w naszych sercach i tęsknotę w naszych duchach. Bez Ciebie nic uczynić nie może. Wiem, że muszę trwać w tym krzewie winnym, bo tylko z Ciebie wypływają te soki, życiodajne soki, Panie. Ja również dzisiaj tu poddaję się Tobie, bo Twoje panowanie. Ufam Ci, że poprowadzi. Proszę o błogosławieństwo dla tej społeczności, prosimy, dla Twojego Kościoła. Dla tych, którzy w jakiś sposób są zniechęceni, wzmocnij ich, Panie. Prosimy. Dla tych, którzy przeżywają różne troski, pomóż im, Panie. Prosimy, Ojcze. Aby Twój Duch dał im tchnął tą nadzieję i tą radość. Dziękuję bardzo. Ty jesteś źródłem życia. Nie daj, abyśmy się odwrócili do świata i padli w przepaść. Bo Ty naprawdę jesteś. Pozwól, Panie, mieć tak czyste serce, aby tym sercem umiłować. Amen. Dobry Boże, choć Panie, prawie wszystkie modlitwy, Panie, które miałem w sercu, Panie, przed chwilą wypowiedział brak, ale i ja chcę otworzyć usta, Panie. Za Twoje piękne, Panie, stworzenie, Panie, które dzisiaj mogę oglądać, Panie, kiedy kiedyś nie widziałem tego, dzięki Twojej krwi, Panie. Dzięki ofierze Jezusa, Panie, ja otworzyłem oczy, Panie. Ty dałeś mi, Panie, Ducha Świętego. Dzięki Ci. Dzięki któremu żyję, Panie, i mogę inaczej widzieć wszystko. Dziękuję Ci za Twoją łaskę, za Twoje miłosierdzie, Panie. Za każde Twoje, Panie, zaopatrzenie na każdy dzień, Panie. Za każde doświadczenie, Panie, i to dobre, i według mojej uznania, i te złe, Panie. Za które, Panie, dziękuję Ci, Boże, bo mogę poznawać Twoje działanie. Dziękuję Ci, Boże, za... Boże. Dziękuję Ci, Panie, za każde zgromadzenie, które dzisiaj oddaję Ci chwałę, Panie. Tak, Panie, dzięki Ci. Proszę Ci, Panie, abyś każde strapione serce, Panie, które jest gdziekolwiek, Panie, abyś Ty wypełniał swoje, Panie. Prosimy o Twoje radością, Twoim pokojem, Panie, tą radością, Panie, z Twojego zbawienia, z dzieła tego wielkiego, które jest, wykonało się w Chrystusie, Panie. Prosimy. Panie, Ty wyrzekłeś się, Panie, na czas, Panie, aby stać się człowiekiem i oddać za nas życie. Byśmy mogli żyć, Panie, niepojęta to ofiara według naszego, Panie, myślenia. Daj nam, Boże, to pojąć, abyśmy jeszcze wdzięczni mogli Ci oddawać chwałę. Tak, Panie. Bo Ty jesteś jej godzien, Panie. Chwała Ci nie będzie, Boże. Otwórz, Panie, nasze oczy, dzisiaj nasze uszy duchowe, Panie, prosimy, abyśmy mogli słyszeć Twoje prosimy, słowo. Boże, przemawiaj. Doświadczyć Ciebie wielkiego, wspaniałego Boga, Panie. Pokazuj nam, Panie, to, co Tobie się nie podoba, Panie, abyśmy mogli się odwracać tak, od Boże, Boże. Oczyszczaj, uwalnij, prosimy. Mogli być świadectwem, Panie, Twojej chwały. Nie pozwól nam, Panie, abyśmy przynosili Tobie, Panie, jakąśkolwiek hańbę. Zamykaj, Panie, nasze usta, nasze słowa, Panie. Panie, abyśmy nie mogli uczynić nic, Panie, co Tobie nie było. Oddaję Ci, Panie, chwałę i cześć, Panie. Bądź uwielbiony, Bądź Panie. Uwielbiony, Boże nasz. Przez Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Sław Bogu dziś, teraz i zawsze, wciąż aż na wieki, o wstań. Błogosław Bogu dziś, teraz i zawsze, wciąż aż na wieki. Niech imię Twe, o Panie, wysławia świat, przewyższasz wszystko, czym chwałę mogę Ci dać. Niech imię Twe, o Panie, wysławia świat, bo wywyższony jesteś na wieki. O, wstań, błogosław Bogu dziś, teraz i zawsze, wciąż aż na wieki. O, wstań, błogosław Bogu dziś, teraz i zawsze, wciąż aż na wieki. Niech imię Twe, o Panie, wysławia świat, przewyższasz wszystko, czym chwałę mogę Ci dać. Niech imię Twe, o Panie, wysławia świat, bo wywyższony jesteś na wieki. Panie, jakże pragniemy, by ten świat wysławiał Ciebie, chociaż wiemy, że dzisiaj ten świat jest pogrążony w złem i nie zna Ciebie, zaślepiony przez Boga tego świata. Ale wiemy, Panie, że nadchodzi ten dzień, kiedy cała ziemia będzie pełna poznania Twej chwały i wszystko, co żyje, będzie Cię sławić. I nawet bezbożni pokłonią się przed Tobą i wyznają, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale naszego Boga Ojca. Wyczekujemy tego dnia i w tej nadziei, Panie, my dzisiaj wywyższamy i chwalimy Ciebie, wiedząc, że ostatnie słowo należy do Ciebie. i Ty jesteś wywyższony ponad wszystko na wieki. Amen. Wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, ale aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat. Lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkim. Kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i mówi rzeczy ziemskie. Kto przychodzi z nieba, jest ponad wszystkimi. Świadczy o tym, co widział i słyszał, ale nikt nie przyjmuje jego świadectwa. Kto przyjął jego świadectwo, ten potwierdził, że Bóg mówi prawdę, albowiem ten, którego posłał Bóg, głosi słowa Boże, gdyż Bóg udziela ducha bez miary. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Amen. Amen. Amen. Nasz Pan na tronie swym. Wielbimy Go, bo godzien chwały jest nasz Pan na tronie swym. Chwała, nasz Pan na tronie swym. Wielbimy Go, bo godzien chwały jest nasz Pan na tronie swym. Stawiasz nas bardzo wysoko, bo jesteś z całego serca. Boże, dzięki Ci. Świadczę Ciebie, Twojej łaski, Twojej mocy. Godzien jesteś wszechczynienia. Tak. Godzien jesteś, Boże, by się chwalić, by otwierać swoje usta. Tak jak potrafimy, Boże. Chcemy Cię wyznać, Boże, z łaski Twojej, bo poszerzasz nasze granice, bo nie mamy, Boże. Ale w Tobie naprawdę, na całego serca, że tak bardzo nas chwilę, Jezusie Chrystus. Amen. Panie, ja chcę dziękować Ci, wywyższyć, Panie Jezu. Panie, nieskazitelny, doskonały, Panie. Aby Ty czułeś nam też drogę, Panie, dla nas. Panie, uwielbi się. Dziękujemy Ci, że widzimy, Panie, że tak niedoskonali jesteśmy. Panie, tak nie umiemy sami z siebie, jest wszystko, Panie, przykładając, Panie, to do Ciebie, jest to słabe, ale Ty, Panie, pomimo tego wyższyłeś, przyznałeś się, Panie, do nas i chcesz nas uzdalniać. Skieruj nasze serca, Panie, nasze nadzieje i pragnienia ku Tobie, Panie, ku tej mocy, Panie, ku tym uzdolnieniu, które jest w niebie. Nie chcemy tego szukać w sobie, Panie, bo nie mamy tego. Panie, nie umiemy gromadzić się, Panie, nie umiemy, Panie, Ciebie chwalić, Panie, ale to wszystko jest u Ciebie. Pobłogosław nam, Panie, Ty, byśmy byli uzdalniani. Przyjmij sobie chwałę i cześć, Panie, z naszych serc. Dziękujemy Ci, Panie, że pomimo naszej słabości, Panie, Ty się pochyliłeś nad nami i uratowałeś, Panie. Chcesz dalej prowadzić u Tobie. Chwała niech Ci będzie, Panie. Błogosław nam, Panie. Błogosław nam, Panie, abyśmy rozumieli, co mówisz do nas. Panie, tego pragniemy. Tego chcemy szukać, się Tobie podobać. Panie, pomóż, pomóż mi dzisiaj, pomóż nam dzisiaj, Panie, wyższyć Cię. Amen. Amen. Amen. Amen. Panie, pragnę kochać Cię. I siostry wtedy, Panie, pragnę kochać Cię. Jeszcze raz spróbujemy. Panie, pragnę kochać Cię. Coraz mocniej z dnia na dzień. Jesteś wspaniałością mą. Panie, pragnę kochać Cię. Wszystko daję Jezusowi, z Jego łaski pragnę żyć. Czy ktoś może zgłębić miłość, którą Bóg okazał nam? Jak cudowna jest ta chwila, gdy przebywać mogę z Nim, widzieć piękno Jego chwały i kochać Go. Panie, pragnę kochać Cię. Coraz mocniej z dnia na dzień. Jesteś wspaniałością mą. Panie, pragnę kochać Cię. Wszystko daję Jezusowi, z Jego łaski pragnę żyć. Czy ktoś może zgłębić miłość, którą Bóg okazał nam? Jak cudowna jest ta chwila, gdy przebywać mogę z Nim, widzieć piękno Jego chwały i kochać Go. Panie, prawda jest, że nie potrafimy zgłębić do końca Twojej miłości. Jest ona zbyt cudowna, zbyt wielka, byśmy mogli ją pojąć rozumem. ale Panie, chcę Ci podziękować za to, że Ty tą miłość rozlewasz w naszych sercach, objawiasz nam ją przez społeczność z sobą. Panie, chcę Ci podziękować, że nie jesteśmy dla Ciebie jakąś zbiorowością, tylko i wyłącznie stadem, ale że Ty każdą owcę znasz po imieniu. Dzięki. Że każdego z nas na świecie znasz dokładnie. Z każdym z nas przebywasz, każdego serce dotykasz, przemieniasz, pouczasz. Panie, tak pragniemy, aby każdego dnia ta społeczność trwała. Żeby każdego dnia, tak jak psalmista dzisiaj mówił, przed Twoim tronem przebywać i z całego serca modlić się do Ciebie. Ucz nas tego, Panie. Byśmy przychodzili do Ciebie prawdziwie, nie przez religijny rytuał, ale z takiej właśnie potrzeby serca. W naszej świadomości, w naszym pragnieniu, w naszej miłości. Panie, żeby każde serce tak tego doświadczało, tak tego pragniemy. I o to Cię prosimy, Boże, żebyś nas pociągał. Każdego z nas, indywidualnie, przez swoje tylko Tobie dobrze znane narzędzia. A są to narzędzia łaski, są to narzędzia zmiłowania. Panie, chcę Cię wywyższać za to, że nie jesteś złym Panem, złym Bogiem. Nie jesteś ciemiężycielem, ale jesteś cudownym Ojcem. Naszym kochającym, sam o sobie tak powiedziałeś, bratem. Panie, to jest zbyt cudowne, byśmy mogli to pojąć. Nie chcemy, Panie, Ciebie traktować bez czci, bez należytego Tobie szacunku. Ale pragniemy, Panie, kochać Ciebie właśnie tak, jak Ty kochasz nas. Tą miłością, która lgnie, która pragnie przebywać, która pragnie społeczności. Panie, jakkolwiek nam daleko do tego, to wierzę, że to jest ta droga, którą nas prowadzisz. Na tej drodze, Panie, będzie coraz lepiej. Coraz bliżej będziemy Ciebie. Coraz bliżej nieba. Prosimy, doświadczaj nas, Panie, i dzisiaj. Prosimy. Przez Słowo swoje, przez Ducha Twojego. I jutro, i każdego dnia. Bądź wywyższony, Panie Jezu. Amen. Amen. Jesteś Bogiem cudów, Boże. I chociaż Twoje prawa i przepisy zawężają moją granicę, zacieśniają, to jednak przestrzeń wewnętrzna się bardzo powiększa. Coś, co nie jest logiczne na tej ziemi, logiczne jest u Ciebie, Panie. W głębi, czym bardziej moje granice się zaniżają, zacieśniają, tym bardziej czuję się wolny, tym bardziej ta wolność niebieska ogarnia moje serce, Panie. Daj, aby mogli również moi bracia to zrozumieć, tego doświadczyć, Panie, że nie przekazania nas ograniczają, ale grzech nas ograniczy, a wolność, jaką dajesz, jest tak wielką wolnością, tak ogromną przestrzenią, Panie, który nie czuje się skrępowany, ale czuje się wolny z Tobą. Amen. Amen. Panie, dziękuję Ci, że prosimy, Panie, zmiłuj się. Prosimy, Boże. Amen. O Panu bądź cześć, że nas kocha swój lud, że nas kupił swą krwią, wiedzie w cudny swój gród. Alleluja, Zbawicielu, niech Twa cześć płynie wzwyż. Alleluja, drogi Panie, błogosław nam dziś. O Panu bądź cześć, iż nam ducha On dał, życie nowe w nas tchnął, a do serc pokój wlał. Alleluja, Zbawicielu, niech Twa cześć płynie wzwyż. Alleluja, drogi Panie, błogosław nam dziś. Niech płynie dziś wzwyż cześć i chwała i moc, Barankowi, że śmierci pokonał już noc. Alleluja, Zbawicielu, niech Twa cześć płynie wzwyż. Alleluja, drogi Panie, błogosław nam dziś. Nie z tego zgromadzenia, Panie, Tobie cześć i chwała, Panie. Tylko Ty jesteś jej godzin. Dziękuję Ci, Boże, że mogę otwierać swoje usta, by Cię chwalić, że poznałeś mnie kiedyś ze sobą i prowadzisz mnie każdego dnia. Odbierz, Panie, sobie chwałę i cześć serc naszych, z tych modlitw niewypowiedzianych, Panie, zatroskanych serc, czasem, Panie, obolały. Przychodź, Panie, ze swoim ukojeniem, Panie, ze swoim wspomożeniem, Panie, ze swoją łaską. Prosimy. Daj, Panie, pokój, Panie, i wypełnij, Panie, nas radością. Bądź uwielbiony, Panie, każdego dnia i z każdego serca. Chwała Ci niech będzie. Amen. Amen. Dziękuję Ci, Boże, Wszechmogący Jezusa Chrystusa, za Duch Święty, za wszystkie niezliczone świadectwa, Boże, które są w naszym udziale, prawie w naszym udziale, i Twojej łaski. Tak proszę Ci, Boże, abyś dał nam dobrą pamięć, Boże, abyśmy pamiętali wszystkie świadectwa, Boże, co nam uczyniłeś przez te wszystkie lata, Boże. Abyśmy też dzielili się tymi świadectwami, abyśmy czerpali z nich zachętę i moc, Boże. Proszę Cię, prowadź nas w łasce Twojej, abyśmy umieli wykorzystywać, Boże, źródło zasilania, którym są się. Bądź wyższony, bądź uwielbiony prawdziwy, Boże, z naszych serc, z głębi naszych serc, z całego naszego jestestwa, Boże. Bądź wywyższony, wielkie rzeczy, Boże, w naszym życiu. Wielkie rzeczy. Możemy oglądać prawdę wielkiego, mocarnego, potężnego miłością, łaską Boga. Proszę Cię o tych, którzy dziś są słabi, Boże. Proszę Cię o tych, którzy dziś nie mają siły się modlić, Boże. Abyś dotknął ich w swoim ożywczym tchnieniu, Boże. Abyś dotknął ich swoją mocą. Abyś pociągnął ku sobie, Boże. Aby doświadczyli i doznali, że wielki Bóg jest pośród nas. Wielki, żywy Bóg jest pośród nas. Który widzi, który słyszy nawet to, co niewypowiedziane, Boże. Dziękuję Ci z całego serca, Panie Jezu, że to wszystko w Tobie jest możliwe. Dzięki. Że możemy, mamy tą świadomość, możemy, Boże, otwierać nasze usta przed Tobą z ufnością, że nas wysłuchasz, z ufnością, że nie jesteśmy, nie tylko nie jesteśmy Tobie obojętni, ale Boże, Ty masz o nas dobre myśli i czynisz o nas starania na każdy czas, Boże, my zawodzimy, ale Ty nigdy nie zawodzisz. Chwała Ci, cześć, Tobie, Amen. U Pana dziś zostawiam troski swe, oddaję Mu. On chętnie ciężar mój chce nieść, składam go u Jego stóp i ulgę czuję znów. Moje zwątpienia, strach u Pana składam dziś. To wiem, że Pan jest większy niż słabości me, że Jego moc objawia się, gdy sił mych kres. Chcę Go wielbić z wszystkich sił, by wywyższony był, by krzyża moc jaśniała w życiu mym. U Pana dziś zostawiam troski swe, oddaję Mu. On chętnie ciężar mój chce nieść, składam go u Jego stóp i ulgę czuję znów. Moje zwątpienia, strach u Pana składam dziś. Tak, Panie, przychodzimy do Ciebie, dlatego że Ty jesteś jedynym, który nie zawodzi, nie spóźnia się, jedynym, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Nasze ludzkie możliwości są wielce ograniczone, ale Ty jesteś Bogiem Wszechmogącym, u którego nie ma rzeczy niemożliwych, i nasze problemy, nasze troski, nasze ciężary, które nas przygniatają i z którymi my sobie nie radzimy, nie są problemem, którego Ty nie mógłbyś rozwiązać, nie są górą, której nie mógłbyś przesunąć. Jesteś Wszechmogącym Bogiem, dlatego z ufnością składamy na Ciebie wszelką troskę, wszelki smutek, wszelki niepokój. Panie, to wszystko, co budzi w nas lęk i obawę, przynosimy do Ciebie, prosząc, byś napełnił nas Twoim pokojem, który przewyższa zrozumienie. Pomógł nam ufać Tobie, że nas nie zostawisz, nie opuścisz, ale w pośród tych zmagań jesteś z nami i obracasz wszystko ku dobremu. We wszystkim współdziałasz ku dobremu z tymi, którzy Cię miłują. Boże nasz, pomóż nam ufać Tobie, nie martwić się, ale modlić się, ufając, że Ty wszystko dobrze uczynisz, że wyprostujesz nasze drogi, że dopomożesz nam. Składamy w Twoje ręce nas samych, naszych bliskich, Panie, dzieci, które potrzebują zbawienia, przemiany Twojej, rodziny nasze, Boże, ludzi wokół nas w tych rozlicznych problemach, w rozlicznych zmaganiach. Modlę się o tego człowieka, który połknął całą garść tabletek i, Boże, w jakiejś desperacji, w jakimś cierpieniu, Boże, potrzebuje Twojego zbawienia, potrzebuje Twojej pomocy. Modlimy się, ratuj go, Panie, ratuj jego duszę, ratuj jego życie. Prosimy, zmiłuj się nad nim. Panie, nad tymi wszystkimi, którzy w swej desperacji, w depresji nie widzą sensu życia, Panie, objaw się w swojej światłości, w swej dobroci i daj nam doświadczać, że jesteś blisko, że, Panie, działasz w naszym życiu, że odpowiadasz na nasze modlitwy. Prosimy. Amen. Dziękujemy, Panie, że mamy Twe słowo, które jest jak lampa dla naszych nóg. Twoje słowo, które jest jak miód, ale które też jak miecz, kiedy trzeba, przeszywa naszą duszę. Dziękujemy za Ducha Świętego, który sprawia, że to słowo nie jest jedynie źródłem wiedzy, jedynie źródłem informacji, ale który ożywia to słowo i sprawia, że stajemy twarzą w twarz z Tobą, żywym Bogiem, który mówi do swego ludu. Daj nam uszy do słuchania i wrażliwe serca, aby przyjąć Twoje słowo. Nie tylko wysłuchać go, ale poddać się jego przemieniającej pracy, uzdrawiającej pracy. Prosimy, Boże, niechaj Twe słowo skutecznie działa w nas, abyśmy byli wykonawcami Twojej doskonałej woli. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa Twego. Usiądźmy, proszę. Gdybyśmy mieli jednym słowem opisać chrześcijaństwo, jakimś innym słowem, jakimś słowem, które oddaje istotę chrześcijaństwa, jakie byłoby to słowo? Ja głosuję za Jezus. Jeśli miałbym oddać istotę chrześcijaństwa, to jest nią sam Jezus. A gdybyśmy mieli jednym słowem opisać Jezusa, to jakie słowo byłoby na pierwszym miejscu? Myślę, że to jest trudniejsze zadanie, dlatego że jest w Nim tak wiele, wszystko, pełnia. To jest Bóg, ale i człowiek, Zbawiciel, Odkupiciel, Nauczyciel, Arcykapłan, Dobry Pasterz. I lista jest bardzo długa i trudno wybrać jedną z cech. Troszeczkę jest za głośno, minimalnie, gdyby można ściszyć. A gdybyśmy jednym słowem spróbowali opisać charakter Pana Jezusa, z lewej trochę wyżej, a odwrotnie, z prawej trochę mocniej, a z lewej trochę słabiej, tym pierwszy z lewej, to tam troszkę trzeba obniżyć. Gdybyśmy jednym słowem chcieli opisać charakter Jezusa, nie jest łatwo, prawda? Na mojej liście pierwsza jest miłość. Kiedy patrzę na Jezusa, to widzę w Nim ucieleśnienie Bożej miłości. Otwórzmy ponownie pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział i przeczytajmy wiersze od 4 do 7 i ponownie zobaczmy Jezusa Chrystusa, który jest opisany w tych słowach. Patrząc na Jezusa, patrzmy też na siebie. Na ile poznaliśmy Go? Nie umysłowo, ale na ile poznaliśmy Go w naszej przemianie na Jego obraz. O takim poznaniu mówimy. Takiego poznania potrzebujemy. Nie głowy pełnej informacji, ale serca przemienianego na obraz naszego Pana. To jest Boża wola, abyśmy wszyscy dorastali do pełni wymiarów Chrystusa. A więc czytając o Bożej miłości, na nowo doświadczajmy objawienia wspaniałości naszego Pana, ale niechaj te słowa będą wyzwaniem dla nas, aby w tym kierunku zdążać. To jest ta doskonalsza droga, którą apostoł Paweł wskazuje nam w kontekście duchowych darów, w kontekście posługi Kościoła, tymi wieloma darami, którymi Bóg nas obdarzył. Wyższą drogą w tym wszystkim jest miłość. Całe nasze posługiwanie musi zasadzać się i być przesiąknięte miłością. Tą miłością, nie jakąś miłością, ale tą miłością, którą widzimy doskonale w Jezusie Chrystusie. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział od 4 do 7 wiersza. Miłość cierpliwie czeka, albo cierpliwie znosi przeciwności. Miłość postępuje uprzejmie, nie zazdrości, albo dosłownie nie jest zawistna. Miłość się nie wynosi, nie nadyma się, nie zachowuje się niestosownie, nie szuka własnej korzyści, nie jest porywcza, nie prowadzi rejestru zła, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współraduje się z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję. Wszystko przetrzymuje. Dzisiaj wiersz, czy fragment wiersza 6 będziemy rozważać, który według Biblii Warszawskiej, czy według Biblii Gdańskiej został przetłumaczony: miłość nie myśli nic złego. Albo tak jak ja tutaj z innego tłumaczenia przeczytałem, miłość nie prowadzi rejestru zła. Oba te tłumaczenia są możliwe, choć preferuję to drugie i za chwilę wyjaśnię dlaczego. Nie twierdzę, że to pierwsze jest błędne. Ono jest, to kwestia jest przetłumaczenia tego słowa myśli. Jak to słowo przetłumaczymy? Za chwilkę zobaczymy, jak ono jest używane w różnych miejscach Nowego Testamentu i zobaczymy, że obie te interpretacje są możliwe. A więc zajmijmy się najpierw tą pierwszą możliwą interpretacją według tłumaczenia Biblii Warszawskiej czy Biblii Gdańskiej. Miłość nie myśli nic złego. Mamy tutaj przeciwieństwo, a więc także pośrednio napomnienie i krytykę skierowane do tych, którzy myślą o złych rzeczach, których myśli nie wznoszą się ku temu, co dobre, co szlachetne, co wzniosłe, ale zniżają się do tego, co złe, podłe, niegodziwe. W kontekście tego, co już wcześniej zostało powiedziane o miłości, jej łagodności, cierpliwości, pokory, uniżonej służebności i zabiegania o to, co dobre dla innych, ten wiersz kierowany jest szczególnie do wszystkich knujących zło, zamyślających cudzą krzywdę. Dlaczego ludzie mieliby to robić w Kościele? Takie myśli albo najczęściej wynikają z egoistycznego poszukiwania własnej korzyści kosztem innych, nie licząc się z tym, ile inni na tym stracą, albo w wyniku doznanej krzywdy od innych, która w naszym mniemaniu powinna być pomszczona. Jeszcze inną możliwą interpretacją tego wyrażenia w takim tłumaczeniu jest postawa domniemywania zła w innych, myślenia o innych źle, w takim sensie, że sądzimy, że oni chcą coś złego zrobić, że oni mają złe motywy. To szczególnie ma miejsce w życiu ludzi, którzy sami zostali boleśnie zranieni, skrzywdzeni w przeszłości. Uruchamia się w nich pewien mechanizm obronny, automatycznej nieufności niemal do każdego. Poczucie, że bezpiecznie jest zachowywać zdrowy dystans, żeby znowu nie zostać zranionym, skrzywdzonym. I wtedy takie osoby, obawiając się ponownego zranienia czy rozczarowania, są podejrzliwe wobec innych. Zachowują właśnie taki dystans, obawiając się, że te osoby może uśmiechają się, może mówią dobre rzeczy, ale nie jestem pewien do końca, czy coś tam pod spodem się nie ukrywa złego. Częstym rezultatem takiej postawy jest błędne odczytywanie cudzych słów czy czynów ludzi, którzy w ogóle nie mają złych intencji. Ale ta zraniona osoba bezwiednie przypisuje im to, czego się obawia. Mówimy coś neutralnego nam się wydaje, albo dobrego nawet, ale ta osoba przez to, że ma jakieś wspomnienia z przeszłości, ma jakieś przykre doświadczenia, łączy to, co mówimy, z tym, co się wydarzyło i nam przypisuje coś, czego my w ogóle nie zamierzamy. Ale ona doświadczyła czegoś podobnego od kogoś innego i trudno jest jej słuchać nas, tak jakby nigdy w jej życiu nic się nie wydarzyło. To jest bardzo trudne, kiedy mamy do czynienia właśnie z takim zranionym, nieuzdrowionym sercem, które nie umie przyjąć od innych tego, co te osoby naprawdę chcą dać, ale bardzo często przeinacza to gdzieś w swoim poczuciu krzywdy i obawach. To wszystko zostaje, jest jakoś deformowane. I tylko Boża miłość może to zmienić. Prawdziwa miłość, która leczy nasze rany i uzdalnia nas do myślenia dobrze o innych. Jeśli doświadczamy Bożej miłości wobec nas samych i zaczynamy kochać innych Bożą miłością, to z pewnością nie zamyślamy niczego złego w stosunku do nich z naszej strony. Nie nosimy w naszych sercach złych, wrogich myśli wobec nikogo, ani też nie doszukujemy się zła w innych, ani w ich słowach, ani w ich działaniach. Raczej z zasady zakładamy, że chcą dobrze. I tak długo, jak nie mamy wyraźnych dowodów na to, że jest inaczej, myślimy dobrze o innych i staramy się odczytywać ich słowa i działania w pozytywnym świetle. Z pewnością taka interpretacja tego wiersza jest do przyjęcia, gdyż znajduje oparcie w szerokim kontekście Pisma. Znajdziemy wiele innych fragmentów Bożego Słowa, które o tym nam mówią, byśmy nie knuli złego, byśmy nie myśleli źle o innych, byśmy nie zakładali, że inni myślą źle o nas i chcą nam coś złego. Jednak użyte tu słowo jest często używane w ścisłym, ekonomicznym znaczeniu prowadzenia rejestru, zapisywaniu posiadanych informacji. Dlaczego coś zapisujemy? No, nie chcemy tego zapomnieć. Chcemy zapamiętać. To jest ważne, żeby tej informacji nie zgubić. Dlatego zapisujemy takie rzeczy, a szczególnie w księgowości jest to ważne, tak? Muszą się wszystkie złotóweczki zgadzać. Dlatego rejestrujemy każdy wydatek i co? Przychód. I każdy przychód. I to słowo właśnie o tym mówi. To słowo ma takie znaczenie, ekonomiczne znaczenie prowadzenia rejestru. Wiele współczesnych tłumaczeń oddaje więc ten wiersz w ten sposób. Przekład literacki na przykład mówi, że miłość nie prowadzi rachunku krzywd. Albo Biblia Tysiąclecia już nawet mówi, miłość nie pamięta złego. Lub słowo życia, miłość nie pamięta doznanych krzywd. I taka interpretacja ściśle wiąże się z poprzedzającą cechą miłości. Ostatnio mówiliśmy o niej, że miłość nie jest porywcza. Miłość nie eksploduje gniewem. Prowadzenie rachunku krzywd, zachowywanie długotrwałej urazy jest negatywnym przeciwieństwem nagłego, gniewnego reagowania. Jedno i drugie jest negatywne, ale są przeciwne w sobie, w sensie tego, jak to wygląda. Tutaj reakcja nie jest natychmiastowa i widoczna, jak przy gniewnej eksplozji, ale jest równie zabójcza. Ludzie reagują na stres, przykrości, trudne sytuacje na różne sposoby. Niektórzy reagują impulsywnie i eksplodują emocjonalnie. Zaczynają krzyczeć, kląć, złorzeczyć, grozić lub nawet posuwają się do przemocy fizycznej. Ale możemy też zacisnąć zęby i zabutelkować naszą złość. Odłożyć na później naszą gniewną reakcję i wyryć w naszym sercu nasze poczucie zranienia. Zakonserwować w sobie naszą krzywdę. I to kształtuje w nas postawę mentalnego pociągania naszych winowajców do odpowiedzialności za wyrządzone nam krzywdy. Przechowywujemy w pamięci nagrania wideo, na których mamy zarejestrowane każde złe słowo, każdą zniewagę, każde uchybienie. I kiedy po raz kolejny ktoś nas zrani, to zaczynamy odtwarzać te stare nagrania. I oglądamy, cofamy, pauzujemy i rozdrapujemy nasze rany. Użalamy się nad sobą i uzasadniamy nasze prawo, że mamy prawo tak się czuć. mamy zgromadzony materiał dowodowy naszych krzywd. Słyszałem o pewnym plemieniu żyjącym na wyspach Polinezji, które z zachowywania urazy uczyniło cnotę. I każdy członek tego plemienia prowadzi szczegółowy rejestr nienawistnych czynów popełnionych przeciwko niemu. Na dachach swoich chat zawieszają różne pamiątki wyrządzonych im krzywd. Jakieś przedmioty, które pomagają im pamiętać o doznanych zniewagach czy cierpieniach. Kiedy udają się w podróż, zdejmują je z dachu i obwieszają siebie i chodzą, żeby wszyscy widzieli, jak bardzo zostali skrzywdzeni. To nie żart. Prawdziwa historia, takie plemię na Polinezji. Wyobrażacie sobie taki zwyczaj w naszym społeczeństwie? Jak wyglądałyby nasze domy? Wielu z nas być może. Choć nie mamy takich zwyczajów, jednak wiele osób ma serca pełne takich bolesnych pamiątek. Ilu ludzi żyje z ciągłym poczuciem krzywdy, nieprzebaczenia, kultywując w sobie coraz głębiej wrastające w nich korzenie goryczy. Miłość tego nie robi. Miłość nie grzebie w kufrach starych krzywd. Jan Chryzostom, jeden z pierwszych wielkich kaznodziejów wczesnego Kościoła, stwierdził, że tak jak rozpalona iskra wpada do morza i w ogóle nie zmienia stanu morza, tak krzywda nie może zaszkodzić pełnej miłości duszy. Szybko zostaje ugaszona, nie zaburzając pokoju kochającej duszy. Koniec cytatu. Miłość szuka ułaskawienia winowajcy. Nie chowa urazy, ale wybacza i stara się nie wracać do przeszłych krzywd. Jednakże wielu ludzi żyje w więzach nieprzebaczenia. Nie są w stanie cieszyć się życiem i zatruwają życie wszystkim wokół. Wiele małżeństw i innych relacji międzyludzkich jest poważnie upośledzonych lub zniszczonych z powodu minionych zranień, które nie zostały przebaczone. Pewien sfrustrowany mąż zwierzał się swojemu przyjacielowi i mówi: za każdym razem, gdy rozmawiamy, moja żona staje się historyczna. Ten przyjaciel mówi: chyba histeryczna. Nie, mówi, historyczna. Przywołuje każdą rzecz, jakąkolwiek kiedyś źle zrobiłem, nawet jeśli o tym w ogóle nie rozmawiamy. Miłość nie jest w stanie tego robić. Czasownik użyty w tym wierszu jest wielokrotnie używany w Nowym Testamencie do opisania ułaskawiającego nas działania Boga w Jego miłości. On nie przypisuje, on nie poczytuje nam naszych win. Krzywd, które my Jemu wyrządziliśmy, obrazy, jaką Jego obraziliśmy. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczyta grzechu. List do Rzymian, 4:8. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczyta grzechu, któremu nie zarejestrował grzechu i trzyma go na ostateczny dzień. Gdybyśmy to wzięli w tych słowach z listu do Koryntian, to moglibyśmy przetłumaczyć: błogosławiony człowiek, co do którego Pan nie prowadzi rejestru zła. Albo 2 Koryntian 5:19. Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat ze sobą samym, nie poczytując ludziom ich grzechów. Nie poczytując im ich grzechów. To jest to samo słowo, które tam jest użyte w liście do Koryntian 13. Nasz Bóg nie sumuje naszego grzechu, jeśli go wyznajemy i odwracamy się od niego. Bóg nie prowadzi księgowości naszych wyznanych grzechów. Czyż nie jest to cudowne, bracia, siostry? Czyż nie jest to wielki powód do naszej radości, że gdy staniemy tego wielkiego dnia przed naszym Bogiem, to On nie wyciągnie długiego rejestru wszystkich naszych złych myśli, słów, czynów, ale to wszystko jest usunięte sprzed Jego oblicza. Michałasz, prorok Michałasz mówi, któż jest Bogiem jak Ty, który przebacza nieprawość i daruje występek. Gdy nawracamy się do Boga, wyznajemy Mu nasze grzechy, to co On z nimi robi? Zapisuje je na spiżowych tablicach? Nie. Czytamy, że nasze grzechy są usuwane tak daleko, jak wschód od zachodu. Zatopione w głębinach morza zapomnienia, już nigdy nie wspominane. To jest miłość. Taka jest miłość. Zapomina i nie wspomina. Oczywiście Bóg ma taką możliwość, by zapomnieć, co tylko chce. My niestety nie mamy takiej możliwości. My zapominamy często to, co byśmy chcieli pamiętać. A pamiętamy to, czego czasami nie chcielibyśmy pamiętać. Bóg natomiast ma taką zdolność, by zapomnieć to, czego nie chce pamiętać. To jest niezwykłe, pomyślmy o tym. To nie jest tak, że Bóg faktycznie, wiecie, pamięta, ale mówi nam, że nie pamięta. Ja wierzę, że Bóg ma taką możliwość, by całkowicie zapomnieć. To nam trudno zrozumieć, bo my jako ludzie, wiecie, wszystko rejestrujemy i nasz umysł działa tak, jak działa. Ale jeśli Bóg jest Bogiem i mówi, że On nie wspomina naszych grzechów więcej, to rozumiem, że rzeczywiście ich nie wspomina. Tak jakby je zapomniał, tak jakby ich nie było. A ci gdzieś tam ma ten kufer. Albo jak daleko, powiedzcie mi, jest wschód od zachodu? Jak daleko jest wschód od zachodu? Co to znaczy? To jest coś takiego, co nie ma szansy się nigdy ze sobą spotkać. To jest coś takiego, co oznacza nieskończoną odległość, tak? I Bóg tak daleko odsunął nasze winy od nas, jak wschód od zachodu, czyli tak daleko, że ich już nie ma. To jest naprawdę cudowne, jak Bóg nam przebacza, jak Bóg nas traktuje w Jezusie Chrystusie, nie patrząc na nas przez pryzmat tych wszystkich naszych wcześniejszych błędów, przez pryzmat tych wszystkich naszych, tego ile razy Go zawiedliśmy, ale przychodzimy do Niego w Jezusie Chrystusie i On widzi nas czystych, sprawiedliwych, tak jak swego Syna. Czasami my przychodzimy w tym poczuciu, Boże, jestem niegodny, Boże, tyle razy Cię zawiodłem, już tyle razy zawiodłem. Ale Bóg patrzy na nas, jeśli wierzymy w Jezusa Chrystusa, jeśli prawdziwie w Nim się chronimy jako naszej sprawiedliwości, Bóg patrzy na nas i nie widzi naszych grzechów, nie widzi naszych starych rzeczy, On nie wspomina tego wszystkiego, nawet jeśli to trapi nasze serca. Bóg patrzy na nas w Jezusie Chrystusie, i widzi swego Syna, widzi Jego sprawiedliwość. Oto czytamy, że my, którzyśmy przeoblekli się w Jezusa Chrystusa, przeoblekliśmy się w Jego sprawiedliwość. Nie stoimy przed Bogiem jak brudni, skalani grzechem, ci, którzy zawiedli Go już tyle razy i Bóg całą tą listę ma przed oczyma i wszystko pamięta, niczego nie zapomniał. Nie. Jego przebaczenie jest cudownym przebaczeniem i uświęceniem w Jezusie Chrystusie. Stoimy przed Nim w szatach sprawiedliwości Jego Syna i Bóg nie wspomina naszych grzechów i przestępstw. Jeśli Chrystus jest naszą sprawiedliwością, jeśli w Nim pokładamy ufność. Dlatego czytamy, że możemy ze śmiałą ufnością przystąpić do Bożego tronu. Ze śmiałą ufnością, tak jak Jego synowie i córki. Tak jak Jego Syn ze śmiałą ufnością przystępuje do swego Ojca. Tak i my w Jezusie Chrystusie. Do tego jesteśmy zaproszeni. Dlatego, że Bóg tak nam przebacza. I to jest miłość. I my także, bracia i siostry, jesteśmy wzywani do przebaczenia innym z całego serca. Tak, jak Bóg przebaczył nam w Chrystusie. Często potrzebujemy czasu, aby poradzić sobie z naszymi zranieniami i przezwyciężyć towarzyszący im ból. Ale jeśli chcemy, by nasze relacje z ludźmi dobrze się rozwijały i żeby nasza relacja z Bogiem była we właściwym miejscu, to musimy nauczyć się wybaczać. W liście do Efezjan w 4 rozdziale, 32 wierszu apostoł Paweł kieruje do nas takie wezwanie. Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Nie ma innej opcji, bracia, siostry. Ja wiem, że przebaczenie czasami nie jest łatwe. Rany są bolesne i goją się dopiero po pewnym czasie. Osoba, która znalazła się w okropnym wypadku samochodowym, może mieć problemy z ponowną jazdą samochodem. A kiedy się nawet przemoże, może jeździć i być spięta przez długi, długi czas. Przebaczenie to nauka normalnego funkcjonowania i życzliwego traktowania innych ludzi pomimo zadanych nam ran. W Księdze Przypowieści czytamy, że roztropność człowieka powściąga jego gniew, a jego chwałą jest darować wykroczenie. Zobaczcie, mamy te dwie cechy miłości tutaj wzięte jakby z 13 rozdziału listu do Koryntian. Powściąganie gniewu, ale nie tylko powściąganie gniewu i przechowywanie, wiecie, urazy, ale dalej darowanie wykroczenia. Te dwie cechy miłości. Roztropność człowieka powściąga jego gniew, a jego chwałą jest darować wykroczenie. Przypowieści 19:11. W innym tłumaczeniu w Biblii Warszawskiej jest powiedziane: jego chlubą jest, gdy zapomina o krzywdach. Kiedy komuś przebaczamy, to my automatycznie nie zapominamy. Nie zapominamy, że stało się coś złego, ale podejmujemy starania, aby to, co się stało, nie miało destrukcyjnego wpływu na nasze relacje z nimi. Pan Jezus mówi nam, że musimy przebaczać, ponieważ sami otrzymaliśmy przebaczenie. Więcej, Boże przebaczenie nam naszych win jest uzależnione od naszego przebaczenia innym ludziom, którzy zawinili wobec nas. Widzimy to bardzo wyraźnie w modlitwie Ojcze Nasz, w kazaniu na górze i w przypowieści o nielitościwym dłużniku. Gdy się modlimy modlitwą Ojcze Nasz, to prośbę o darowanie naszych grzechów poprzedzamy naszą deklaracją odpuszczenia przewinień naszym winowajcom. Przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy wobec nas zawinili. Czy tak rzeczywiście jest? Czy tak rzeczywiście modlimy się? Jeśli tak się modlimy, to ta modlitwa, jakby ten kij ma dwa końce. Jeśli przebaczyliśmy, to Bóg nam przebaczy. Ale jeśli nie przebaczyliśmy, to prosimy Boga, by nam nie przebaczył. Tak? Przebacz nam tak samo, jak my przebaczyliśmy. Rozumiemy to? Czyli jeśli my nie przebaczyliśmy, to prosimy Boga, żeby On nam nie przebaczył. Pan Jezus, ucząc tej modlitwy, dodał też: jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy wasz niebiański Ojciec. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień. Mateusza 6, 14, 15. Przy innej okazji Pan Jezus opowiada przypowieść o nielitościwym dłużniku, który sam otrzymał wielkie przebaczenie. I ze względu na czas już nie będę czytał całej tej przypowieści, ale ją, myślę, wszyscy dobrze znamy. Kiedy okazało się, że król postanowił uporządkować rachunki z poddanymi, wezwał jednego ze swoich dłużników, który był mu winien 60 milionów dolarów. Tak to mniej więcej przeliczają na dzisiejsze pieniądze. 60 milionów dolarów. Ten człowiek nie miał z czego oddać, zaczął błagać, prosić, żeby się zlitował, że on odda wszystko jakoś tam, że uda mu się, a ten wiedział, że to jest nie do oddania i zlitował się nad nim i umorzył mu to wszystko. A ten, gdy wyszedł, spotkał kolegę, swojego sługę, który był mu winien 100 dolarów. Doskoczył do niego, chwycił go za gardło i syknął: oddaj coś winien. A kolega padł na kolana, zaczął prosić: okaż mi cierpliwość, oddam ci wszystko. A ten: nie, do więzienia z nim. I kiedy król się o tym dowiedział, wezwał przed siebie tego niewdzięcznego dłużnika i powiedział: ty niegodziwcze, umorzyłem ci cały ten dług, dlatego że mnie prosiłeś. Czy i ty nie powinieneś zlitować się nad swoim kolegą? Tak jak ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewany wydał go dozorcom więziennym, by zajęli się nim, dopóki wszystkiego nie spłaci. I Pan Jezus mówi: podobnie mój Ojciec w niebie uczyni z wami, jeśli któryś z was z całego serca nie wybaczy swemu bratu. Zobaczcie, przyszedł, prosił o litość, otrzymał przebaczenie. Ale potem to zostało cofnięte, dlatego że on nie okazał tego samego miłosierdzia, jakim został obdarzony. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni dostąpią miłosierdzia. Ta przypowieść była odpowiedzią na pytanie Piotra, który przyszedł i powiedział: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini wobec mnie? Czy aż 7 razy? Zobaczcie, jak Piotr wysoko postawił poprzeczkę. 7 razy, wow! Za 8 już mu nie daruję, ale 7 razy jestem gotów znieść. Panie, czy to wystarczy? 7 razy wystarczy? Tak wysoko, zobacz, jak ustawiłem poprzeczkę. I wiecie, co Jezus odpowiada. Nie 7 razy, ale 77 albo 70 razy 7. Tutaj to wyrażenie nie jest jednoznaczne. Czy załóżmy, że było 77. Czy to oznaczało, że teraz prowadzimy rejestr? Już 70. Zaraz się za niego wezmę, nie? 77, 78, ja ci dam, ty. Przebaczyłem 77 razy, tak? Czy w ten sposób to rozumiemy? Mam nadzieję, że nie. To nie chodzi o to, że mamy notować wszystkie przewinienia, aż się miarka przebierze i wtedy się dobierzemy do naszych winowajców, ale Pan Jezus tutaj to jest idiom, to jest hebrajski idiom, który oznacza nieskończoność. 7 było liczbą pełni, a 77 albo 70 razy 7 to była nieskończoność w idiomatycznym języku. A więc Pan Jezus mówi, że nie ma co liczyć przewinień, tylko co trzeba przebaczać. I tyle. Tyle razy, ile będzie wymagało życie. Jest mnóstwo drobnych rzeczy, które niszczą międzyludzkie relacje. I naprawdę jakże pomocne dla nas jest zrozumienie tego, co można by nazwać osądem miłosierdzia. Zauważcie, że naszą naturalną tendencją jest oczekiwanie od ludzi wokół nas, że podejdą do nas z wyrozumiałością. Gdy nam coś złego się wydarzy, że oni zrozumieją, że my nie chcieliśmy nic złego, że tak po prostu nam wyszło, tak? Jak się spóźnimy, to chcemy, żeby inni zrozumieli, że zostaliśmy nieuchronnie zatrzymani. Kiedy powiemy coś głupiego czy raniącego innych, no to chcemy, żeby zrozumieli, że mieliśmy zły dzień i tak naprawdę nie chcieliśmy powiedzieć tego, co powiedzieliśmy. Kiedy zrobimy coś, co stwarza problem dla kogoś innego, to chcemy, żeby wybaczyli nam, bo przecież my chcieliśmy dobrze. Czyż nie jest tak, że oczekujemy takiego miłosiernego traktowania nas przez innych? Z drugiej strony mamy tendencję do zakładania najgorszego, jeśli chodzi o innych. Nie osądzamy ich tak miłosiernie, jak chcielibyśmy sami być przez nich osądzeni. Uważamy, że spóźnili się, ponieważ nie mają dla nas szacunku. Dlatego się spóźniają ciągle. Uważamy, że nas zranili, bo są tacy niewrażliwi, tacy gruboskórni. Przypisujemy innym złe motywy i twierdzimy, że celowo spowodowali nasz ból. Nie sądzimy, że istnieją powody, dla których ktoś się na nas gniewa, ale zranili nas i tylko to się liczy. Zobaczcie, jak dalekie jest to od sprawiedliwości, jak dalekie jest to od miłości. Wielkim wyzwaniem i koniecznością jest traktowanie innych przez nas tak, jak my chcemy być przez innych traktowani. Wiecie, że to jest inne ujęcie zasady miłości. Co chcecie, aby wam czynili, to wy im czyńcie. To jest miłość. Zamiast przypisywać najgorsze motywy innym, powinniśmy spróbować przypisywać im jak najlepsze motywy. Powinniśmy być wielce miłosierni w naszym osądzie ich błędów i też motywów, które im towarzyszą. Zobaczmy, im więcej w naszym osądzie będzie miłosierdzia, tym rzadziej my sami będziemy urażeni i zagniewani. Czyż nie jest tak? Jeśli uważamy, że ktoś chciał dobrze, ale mu nie wyszło, to nie ma powodu się gniewać i czuć się urażonym. Ale jeśli zakładamy, że przypisujemy mu coś złego, no to od razu się czujemy pokrzywdzeni, prawda? Przebaczenie wcale nie oznacza, że przyznajemy rację temu, kto nas skrzywdził. Niektórzy tak to opacznie rozumieją, że jak przebaczę, to znaczy, że on miał rację, czy ona miała rację. A tak wcale nie jest. My wiemy, że my mieliśmy rację. I nie chcemy przebaczyć, no bo wtedy przyznamy mu rację. Ale przebaczenie w ogóle nie oznacza przyznanie racji. Kiedy Bóg nam przebaczył, to nie znaczy, że nam przyznał rację. Bóg nam przebaczył, mimo że on miał rację, a my nie mieliśmy racji, tak? Więc kiedy komuś przebaczamy i nie wspominamy, to nie przyznajemy w ten sposób, że miał rację, że mógł tak zrobić, że mógł się tak zachować. Nie, to wcale tego nie oznacza. Przebaczenie jest raczej złożeniem cudzej winy w Boże ręce. Ufając, że Bóg jest sprawiedliwy i zrobi to, co jest słuszne. Pan Jezus z pewnością sam praktykował to, czego nauczał. On powiedział, żebyśmy złożyli w ręce Boże pomstę, żebyśmy sami się nie mścili, ale że pomsta należy do Boga. I kiedy Pan Jezus konał w niewymownym bólu na krzyżu, to nie prosił Ojca w niebie o sąd nad swoimi ciemiężycielami, nie bluźnił im, nie złorzeczył im, nie zapowiadał im wielkiej kary w nadchodzący dzień sądu, ale co robił? Czytamy, że prosił Ojca, by przebaczył im, ponieważ wiedział, że oni nie wiedzą, co czynią. Zobaczcie, jakie motywy Pan Jezus im przypisuje. Przypisuje im nieświadomość. I tak się modli. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Podobnie pierwszy męczennik, Szczepan, umierając pod gradem kamieni, modlił się: Panie, nie policz im tego grzechu. I w kolejnych wiekach i dzisiaj wielu wyznawców Chrystusa stanęło przed podobnymi wyzwaniami, modląc się o swoich prześladowców i zabójców, a nie domagając się zemsty. Ich postawa winna być dla nas wielką zachętą do tego, żebyśmy zanosili modlitwy przebaczenia w naszych codziennych nieporozumieniach, zatargach, konfliktach i doznawanych krzywdach. Bracia i siostry, nie łudźmy się, żyjemy w świecie skażonym grzechem. My sami zmagamy się z grzechem i ludzie wokół nas, nawet nasi najświętsi bracia i siostry, zmagają się z grzechem. I te konflikty, nieporozumienia, krzywdy zdarzają się na porządku dziennym. Doświadczamy przykrości, zawodów, zranień, nawet kiedy inni mają dobrą wolę. Przebaczenie, którego udzielamy i o które prosimy, jest wyrazem miłości. Jest to trudna miłość. Dlatego nie zapominajmy się modlić. Nie zapominajmy pamiętać o tym, jak Pan Jezus nauczył nas modlić się. Ojcze, odpuść nam nasze winy, tak jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Chcąc żyć z innymi w zgodzie i harmonii, musimy sobie wzajemnie przebaczać i prosić o wybaczenie. Żąda tego nasz niebiański Ojciec, który jest gotów wszystko nam przebaczyć. I drogą do uzyskania Jego miłosierdzia jest przebaczenie tym, którzy zawinili wobec nas. Bóg nam przebacza i bezwzględnie my musimy sobie wzajemnie wybaczać. Przebaczenie jest aktem prawdziwej miłości. Nawet jeśli nasz winowajca zasługuje na karę, miłość szuka przebaczenia i pojednania. Miłość nie prowadzi rejestru krzywd. Z tych słów wynika, że jednym z kluczy do podążania doskonałą drogą miłości jest właściwe radzenie sobie z wykroczeniami wobec nas. Musimy zrozumieć, że nieprzebaczenie jest jak toksyczne składowisko odpadów. Zżera nas samych od środka i ostatecznie wydobywa się na zewnątrz, kalając innych. Słuchając tych słów, czy jest ktoś, komu powinieneś wybaczyć? Nie chodzi o wysłuchanie kazania. Chodzi o to, żeby Bóg do nas przemówił i uleczył nas. Czy może nie jest czas, żeby skasować te wszystkie nagrania wideo? Prosić Boga o siłę do tego, by z serca wybaczyć. Jakiekolwiek zło nas spotkało, jakakolwiek krzywda, z jakąkolwiek raną w sercu żyjemy, Bóg nam przebaczył w Chrystusie wszystko. Przyjął nas takimi, jakimi. I Bóg oczekuje, że tak samo potraktujemy naszych winowajców. Po ludzku to jest niemożliwe. Ja wiem, to nie mówię tutaj o ludzkich jakichś wysiłkach. Mówię o łasce, która spływa do naszego życia przez doświadczenie Bożego przebaczenia. I tragedią byłoby, wysłuchawszy tego, wyjść z tego miejsca z raną w sercu, z poczuciem krzywdy, której nie możemy wybaczyć. Ileż to razy słyszałem ludzi, którzy mówili: ja tego nie wybaczę do grobowej deski. Tego nie można wybaczyć. Takich rzeczy się nie wybacza. O, gdyby Bóg tak do nas powiedział, gdyby Bóg tak nas potraktował, gdzież byśmy byli? Jaki byłby nasz los? Jeżeli masz w swoim sercu jakąś urazę, jeżeli jest ktoś, kto cię zranił, kto cię skrzywdził, kto cię oszukał, kto cię okradł, to zrobił ci wielkie zło. Ale proś Boga, wołaj o łaskę i o miłosierne serce, abyś mógł obdarować tą osobę przebaczeniem, którym Bóg obdarzył ciebie. Jednym z wyraźnych dowodów na to, że idziemy drogą miłości, jest radzenie sobie z naszymi zranionymi uczuciami. Przebaczenie jest decyzją, by traktować naszych winowajców tak, jakby nas nigdy nie skrzywdzili. To jest decyzja, to nie są uczucia. Uczucia z czasem podążają za decyzją. Najczęściej nie od razu. Ale my musimy podjąć decyzję, by traktować ich tak, jakby nam nigdy nic złego nie zrobili. Do tego jesteśmy wzywani. Kiedy Pan Jezus mówi: miłujcie nieprzyjaciół waszych, to nie mówi o tym, że mamy czuć jakiś niesamowity, sentymentalny, emocjonalny pociąg do nich. Ale mówi: jak jest głodny, to go nakarm. Jak nie ma się w co ubrać, to przyodzi go. Mówi o działaniu wobec tych ludzi. Tak jakby nie byli naszymi przeciwnikami, tak jakby nie byli naszymi wrogami, ale tak jak każdy inny potrzebujący człowiek, żebyśmy takich potraktowali. I to wynika z decyzji. Z decyzji, by czynić dobrze wszystkim, również naszym winowajcom. I tego Bóg od nas oczekuje. Bóg nas nie wzywa do zmiany uczuć. Wzywa nas do podjęcia walki z uczuciami, które nam mówią: traktuj go źle, mści się, wspominaj, chołb swoją krzywdę. Bóg mówi: z tym musisz walczyć, z tym się musisz rozprawić. I podejmuj działania miłości wobec tego, który cię skrzywdził. To ma niezwykłą moc. Słyszałem wiele świadectw ludzi. Tutaj słyszeliśmy świadectwo. Pamiętacie tego Michała z Warszawy, który opowiadał o swoim ojcu, jak do niego zadzwonił ojcu, który żył na ulicy, upodlony, bezdomny. I on do niego zadzwonił i: tatusiu, mówi, ja kocham ciebie, ja się o ciebie modlę, chcę ci pomóc. No ojciec mówi: do mnie? Ty do mnie to mówisz, Michałku, ty do mnie to mówisz? On nie mógł pojąć takiej miłości. Kiedy on go dusił jako dziecko, kiedy go zniszczył mu dzieciństwo, a Boża miłość uzdrowiła serce tego Michała. I dzwoni od niego i mówi: tak, tato, ja ciebie kocham. To jest Boża miłość, która zmienia, która zwycięża, która uzdrawia. Jeśli brak nam tej miłości, wołajmy o nią. prośmy Boga, by zmieniał nas. To nie znaczy, że ból od razu zniknie. Obawiam się, że ból będzie nam towarzyszył przez pewien czas, a być może w niektórych przypadkach nigdy nie odejdzie. Ale to nie znaczy, że nie możemy kochać poprzez ból. Jakże wielu dzisiaj chrześcijan żyje na fali swoich emocji i odczuć. Zamiast czyniąc to wszystko, do czego Bóg nas wzywa w Jezusie Chrystusie, wszystko, czego nasz Pan nas nauczył i co nam przykazał. Kiedy podejmujemy trud przebaczenia, wchodzimy na drogę uzdrowienia i doświadczania radości przebaczenia naszych grzechów. Żyjąc w przebaczaniu, naśladujemy Pana Jezusa w Jego doskonałej miłości. Niechaj Bóg nam w tym dopomoże. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Boże nasz, dziękujemy za Pana Jezusa Chrystusa, Twego Syna, który przyszedł do nas brudnych, chorych, niesprawiedliwych, zbuntowanych, skażonych grzechem, niezdolnych, by siebie samych zmienić, naprawić, ratować. Dziękujemy za Twoją ogromną miłość, która posłała do nas Twego Syna. Dziękujemy za ogromne cierpienie i śmierć, które przyniosły nam przebaczenie naszych grzechów, odpuszczenie naszych win, zmazanie naszych nieprawości. Także możemy stać przed Tobą z czystym sercem, oddychając pełną piersią, bez lęku, bez bojaźni, wiedząc, że w Jezusie Chrystusie przyjmujesz nas, kochasz nas, akceptujesz nas, nasze grzechy, przewinienia zmazane, a my przeobleczeni w czystą szatę sprawiedliwości Twego Syna mamy przystęp do Twojego tronu łaski. Panie, pomóż nam rozumieć głębię Twej miłości do nas, cudowność Twojego przebaczenia nam wszystkich naszych win, wszystkich naszych nieprawości. I Panie, niechaj Twoja miłość wypełnia nasze serca, abyśmy tak też traktowali innych, jak przez Ciebie zostaliśmy potraktowani. Obyśmy umieli przebaczać i to z serca przebaczać i kochać tych, którzy wobec nas zawinili. Nie życzyć im źle, ale życzyć im dobrze, modlić się o nich, błogosławić ich. I jeśli mamy możliwość okazać naszą miłość w praktyczny sposób, ucz nas tego, Boże, pomóż nam, prosimy w tym. Miłować naszych nieprzyjaciół, miłować naszych winowajców i czynić im dobrze, póki na to mamy czas. Panie, lecz nasze rany, lecz nasze serca. Pomóż nam nie wspominać wyrządzonych nam krzywd. Pomóż nam nie wracać do tych bolesnych wydarzeń z naszej przeszłości. Pomóż nam znaleźć w Tobie uzdrowienie, ukojenie, siłę, by żyć nowym życiem, kochać. Prosimy, Panie, ucz nas tej miłości. Amen. Zachęcam bracia, siostry jeszcze do modlitwy. Umarlibyśmy, Panie, w każdym grzechu naszym, a w grzechu nieprzebaczenia, by, Panie, nie zatrzymywali się tylko na tym. Panie, wprowadzaj nas w tą prawdę, w tą tajemnicę jeszcze bardziej. Chcemy tej prawdy więcej jeszcze. Użyj nas. Amen. Twoja krew oczyszcza mnie. Życie znajduję w Twojej krwi. Twoja krew przelana jest, by wykupić z grzechu mnie. Obmywa tak, abym pierwszy był niż śnieg, niż śnieg. Mój Jezu, zmazujesz winę. Twoja krew oczyszcza mnie, nowe życie znajduję w Twojej krwi. Twoja krew przelana jest, by wykupić z grzechu mnie. Obmywa tak, abym pierwszy był niż śnieg, niż śnieg. Zmazujesz grzech. Dziękujemy, kochany nasz Panie, za krzyż, na który zgodziłeś się pójść. Mimo iż Twa dusza była zatrwożona, mimo iż krwawy pot zlewał Twe czoło, przyjąłeś ten kielich goryczy, kielich cierpienia. Przyjąłeś ten kielich, gdyż bez tego kielicha nie byłoby dla nas kielicha zbawienia, nie byłoby dla nas wiecznej radości i szczęśliwości, wolności od ciężaru grzechów i win. Dziękujemy, że w swej miłości wziąłeś na siebie grzech całego świata. Niewinny, czysty Baranek Boży stał się grzechem za nas, abyśmy my mogli stać się sprawiedliwością, i to sprawiedliwością Bożą. Dziękujemy Tobie za to wielkie zbawienie, za Twoją wielką miłość, która okazała się, gdy grzeszni ludzie przybili Cię do krzyża i Twoja krew przelała się, aby zgładzić nasze grzechy, aby zmazać ten obciążający nas list dłużny, zwracający się przeciwko nam ze swoimi wymaganiami opartymi na prawie. Zaprawdę zgrzeszyliśmy, zaprawdę obraziliśmy Ciebie, Boże nasz. Wielokrotnie zaparliśmy się Ciebie i wybraliśmy drogę tego świata, wybraliśmy posłuszeństwo szatanowi, obraziliśmy Ciebie jakże wiele razy, a jednak Ty w swej miłości wybaczyłeś nam to wszystko i nawet tego nie wspominasz. Patrzysz na nas przez to cudowne dzieło Golgoty, patrzysz na nas z miłością, z miłosierdziem, z ogromem Twego przebaczenia. Dziękujemy, że możemy stać przed Tobą w czystych szatach, nie splamieni naszym brudem, naszym nieposłuszeństwem, ale stać w sprawiedliwości Jezusa Chrystusa, Twego Syna, który darował swe życie za nas. Oddajemy Ci hołd i cześć, Boże nasz i Baranku Boży, który siedzisz na tronie. Wywyższamy Ciebie, który swoją krwią odkupiłeś dla Boga ludzi z każdego języka i plemienia i narodu, i że nas włączyłeś do tego chwalebnego grona synów i córek Bożych. Dziękujemy za jedną owczarnię, której Ty jesteś pasterzem. Pasterzem, który kupił swoje owce za cenę swej krwi. Panie, ten chleb, który łamiemy, to nasze uwielbienie, to nasze pamiętanie, to nasze uczestnictwo w Twoim ciele, które za nas zostało wydane, aby grzech został potępiony w ciele, aby grzech został pokonany w Twojej śmierci. Ty, Panie, przed swoją męką, będąc ze swoimi uczniami w wieczerniku, wziąłeś też chleb i złamałeś go i podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. To jest bowiem moje ciało, które za was bywa wydawane. To czyńcie na moją pamiątkę. I podobnie po wieczerzy wziąłeś kielich i pobłogosławiłeś go i dałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich mojej krwi, krwi nowego przymierza, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. I to czyńcie na moją pamiątkę. I my, Panie, jesteśmy tutaj dzisiaj, tak wiele lat po tych wydarzeniach, doświadczamy błogosławieństwa Twojego zbawienia, Twojego cierpienia, Twojej gotowości, by wybaczyć nam za cenę Twojej śmierci. I my dzisiaj, Panie, jesteśmy tutaj wdzięczni. Jesteśmy tutaj radujący się i weselący, że staliśmy się uczestnikami tak wielkiego zbawienia i oczekujemy Twojego powrotu, Panie Jezu. Oczekujemy pełnego objawienia Twojego Królestwa, pełnego objawienia Twojego zbawienia, kiedy otrzesz z naszych oczu wszelką łzę, gdzie już nie będzie ani bólu, ani choroby, ani śmierci, gdzie będzie wieczny dzień radości i szczęśliwości i pełnego życia, prawdziwego życia, niekończącego się życia. To wszystko, Panie, jest Twoje dzieło. To wszystko jest darem Twojej łaski. To wszystko jest naszym udziałem dzięki temu, co Ty dla nas uczyniłeś. Dzięki Twojemu cierpieniu i Twojej śmierci, przez moc zmartwychwstania i nowego życia, Panie, mamy udział w tym cudownym zbawieniu. Oddajemy Ci hołd, oddajemy Ci cześć, oddajemy Ci uwielbienie i prosimy: pobłogosław ten chleb, pobłogosław ten kielich i daj nam, Panie, jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, zwiastując Twoją śmierć, aż przyjdziesz, doświadczając Twojej obecności, doświadczając Twojego uzdrowienia, doświadczając Twojej mocy. Prosimy, Panie, posili, wzmocnij nas. Daj to, czego potrzebujemy. Zmiłuj się nad nami w naszych potrzebach dzisiaj, Panie. Jesteśmy tutaj przed Tobą w naszych różnych potrzebach. Wejrzyj, Panie, wejrzyj na nasze duchowe potrzeby, wejrzyj na nasze doczesne potrzeby i zmiłuj się nad nami. Prosimy, dotykaj nas i niechaj nasze serca opływają we wdzięczność i uwielbienie dla Ciebie, bo godzien jesteś. Godzien jesteś, baranku zabity, który ożyłeś i nad którym śmierć już nie panuje, ale Ty żyjesz i królujesz, a Twoje królestwo nie ma końca. Amen. Bracia i siostry, jesteśmy zachęcani, by jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, zwiastując w ten sposób śmierć naszego Pana, pamiętając o Jego chwalebnym zmartwychwstaniu i oczekując Jego chwalebnego przyjścia. Proszę, aby te wszystkie osoby, które będą jadły z tego chleba, piły z tego kielicha, pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie może lub nie chce brać udziału, proszę, aby usiadł. Mieszkania, dlatego w tym wzdychamy, bo my, którzy jesteśmy w tym namiocie, czy mieszkamy w ciele, kochany nasz Panie, dziękujemy za czas, który spędzamy tutaj z Tobą, ze sobą wzajemnie, za możliwość wspólnego modlenia się do Ciebie, wywyższania Ciebie w pieśniach, rozważania Twego słowa i poddawania się Twojej przemianie, przemianie naszego myślenia i postępowania. Błogosław, Panie, ten czas agapy, nasze rozmowy, dalszą społeczność. Prosimy też o braci i siostry, których nie ma z nami, Twoje uzdrowienie, o Twoje posilenie, o Twoje błogosławieństwo i działanie w ich sercach. Prosimy o to popołudnie przed nami, nadchodzący tydzień. Każdą chwilę naszego życia chcemy przeżywać dla Ciebie, z Tobą, słuchając Ciebie, poddając się pod Twoją mocną rękę, byś nas prowadził. Używaj nas, Panie, dla Twojej chwały i napełniaj nas odwagą, byśmy naszym życiem i słowami rozgłaszali o Twojej wspaniałości, o Twojej wielkiej miłości i Twoim wielkim zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Napełniaj nas Twym świętym Duchem, Panie, mocą z wysokości, mądrością z góry. Napełniaj nasze serca Twoją miłością. I prowadź nas, Panie, na wszystkich naszych drogach, prosimy. Tobie oddajemy chwałę i cześć i uwielbienie i dziękujemy za niewyczerpane źródło łaski, z którego możemy codziennie pić. Świeżą i nową łaskę, Panie, od Ciebie. Chwała Tobie, dzięki Ci. Bądź wywyższony w każdym z nas i w całym Twoim Kościele, teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen. Usiądźmy, bracia, siostry. Widzę, że siostry już tam w kuchni się uwijają, także coś podgrzewają. Za chwilę rozstawimy stoły i będziemy kontynuowali naszą społeczność. Przy stołach wszystkich zapraszamy, naszych miłych gości również. Także zostańcie z nami, spędzimy jeszcze chwilę razem, jeśli tylko możecie. Jakieś ogłoszenia, informacje? Na naszej stronie zamieściłem te informacje dotyczące konferencji w Toruniu na początku listopada i też tej konferencji, która w następnym tygodniu będzie tutaj u nas. Czyli w sobotę wybieramy się do Torunia, a we wtorek wieczorem mamy tutaj u nas kolejne wykłady na temat atrybutów Boga. Także informacje są na stronie, szczegóły wszystkie są tam podane. Jakby ktoś miał jakieś wątpliwości, pytania, dajcie znać. I też, tak jak mówiłem, te osoby, które chciałyby pojechać do Torunia, proszę, żeby wcześniej się też zgłosiły tutaj do mnie, żebyśmy wiedzieli, ile osób się wybiera, żeby też zorganizować przejazd, w ile samochodów pojedziemy. To chyba tyle. Jeśli nie ma jakichś innych ogłoszeń, pozdrowień, nie ma Danusi, nie ma pozdrowień. Tak. Danusię pozdrawiamy. To co, rozkładajmy stoły i będziemy kontynuować naszą społeczność przy stołach.